Mwakili moko tambola, ongo moko tambola. Mwasi ya kimi baboti ya kotinda kama kwela ye. Moto nino ye. Libala o libala ye, asika elengi mingi. Zala kamba ele mubitala nasima. Ngai papa na pesi yoto li nzambi yase. Mufemba ya kini balanda basuka wapi ye. Kinshasa ye. Malanda yo mwana moko ya mwasi na nipota. Na papa na ziba duble yo kanga imawa. Mwakili moko tambola, ongo moko tambola. Sala la vi malembe na repete malembe. Moto nino ye. Mwakili moko tambwana, oma moko bongwana. Generasyo ya sika mato ele kimoto. We'll be right back.